الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا سورة مریم پدی ترتیب کی سورة کہف پسید اپا نزول کی پس دو سورة فاتر ندی مکی سورة پشان دو سورة کہف و بن اسرائیل چی مکیو سورة انو کے زیاد بیان د الله د وحدانیت چې هغه کې د عقیدې اصلاحي سورته کہف کې دفعو د شبهاتو چې هغه شبهات د اصحاب کہف واقعا کې و او دویمه د موسی علی السلام او خضر علی السلام او دریم د جناتو په حق کې واه او سلورم د ذوالقرنین هغه شبه دا او چې خلقو دی له اختیارات ثابت کړیو چې ګوره صاحب کهب کچراغي سره اختیار نه وي هغه دومره زمانه پراته وو نه خاور کېدو نو تنور سو ضرر و نقصان رسیدو دا خودی کی سو صفت دو لوحیت ہو کنا دا غی جواب ذکر شو چدا اللہ رب العزت حفاظت کئی چسوک ساتھی بچ کئیے ناغی تیس سوک سنشی ویلے دیکھے دا بندہ اختیار نشتا اختیارات تول دا اللہ دی دقا سید نبی علیہ السلام پا حق کی ام چیغتا دا سبا دا کارونو سا علم نشتا اجازت و تنو چیغتا سبا پا حق کی اوائی چیز بدا کار کوم علب ہوئی چی انشاءاللہ و سر اوائی دغسی موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام چمین کے سواقعات ذکر شوی دی دغی طول خلاصہ اخر کے بیان کرا جو ما فعلتو عن امری خضر علیہ السلامی ما دخپل زن نسن دی کری ما سرسنشتا که خلقوی جاغ سر دا علم و دا غیبو نا دا ټول د الله طرف نه وحي کیږي انبيانو ته تغسید القرنین عجز یې بیان کوم چې دنیا دری سفر کړی وی او پدریو واړو کې پاجزې سره او په مجبورې سره واپس شو چې په لږه تلو سو طاقت نکیدم نو سورې مریم داغه تتمه ده دی کې د شبهات او باقیوس جوابونه دي. هغه شبهات باقیا د انبیاء په حق کې دي، څنګه چې حضرت اولیاء په حق کې ذکر کړو، نو دلته د انبیاء په حق کې ذکر کوي چې خلقو سډیر لوی لوی اعتماد په انبیاء باندې کړو، دا غي جوابونه وي. دویم دا چې هغه کې صرف دا بیان کړه چې په غیب نه پوهیږي، نو سورته مریم کې دا غینه ترقی کوي چې عاجز دي الله ته فریاد کوي، الله نه خپل ضرورتونه او حاجتونه غواړي ډیر په عاجزۍ سره. دریم دا چې اخر د سورته کهف کې مسله ذکر کړه، یوحا الیا انما الهکم اله واحد، ما توحی کیږي د دې مسلې چې حاجت روا ستاسو یو دی. په سورته مریم کې به وایي چه حاجت روانو زکریا علیہ السلام، نه عیسی علیہ السلام، نه یحیی علیہ السلام، نه ابراہیم علیہ السلام، نه اسماعیل علیہ السلام، نه موسی علیہ السلام، نه ادریس علیہ السلام، دو انبیاء و ذکر بکئی چه الوهیت صفت صرف دا اللہ دے. دا داغینا ترقی دا عاجزی بیانی چی طول اللہ تزاری کئی. ادریم اداو چیغی سورہ کہف کی ذکر کریو چی دا قرآن صلح نازل شوی دی، لینذر اللذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، خاص داغی خلق دا یرول دا پارا چه غیویلو چه ده اللہ نازولشتا. قرآن دیده پار نازل شو چه ده خلق دی خبر نمانا کی اوی یری چه گوری حلا کی گئے. سورت مریم پاخر کی باوئی امدغا حکمت با بیان کی، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمَ الْلُدَّ. قرآن میں استا پجب آسان کو یو دا دی مقصد دا پارا چی زیر ورکی مومنانو تا متقیانو تا، او یرے پدی سرا قوم جگڑالو دلتے ہوتا لدداؤوی تاگا جگڑ مار دی کنا چل اللہ دا پارا اولاد ثابتی. بل دام موچی سورہ کہف کی عصمت بیان کرو چڑی ردرن خبر دا دوالی خلی نروزی چی خبر غٹی او خلو وڑی نا دروغی کن، کبرت کلمتن تخرج من افوائیم این یقولون الا کذبا، دیر لوی دا جرم خبر دا چې د دې د خلو ناراضي جنازه ولښتا. او سورته مریم کې بداغي د درنوالي تفصیل کې سمر درانا دا تکاد السماوات يتفطرن منه، اسمانونه نشي برداشت کولې د درنواله، زمکه نشي برداشت کولې، غرونه نشي برداشت کولې، وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. دنیا کې خدا عظیم کائنات دي او دې د شرک خبره نشي برداشت کوله، ګوره دومره درنه خبره ده. دې کې دا غي تفصیل کو سوره کهف کې بیان کړو چې اصحاب کهف چو هغه د خپل قوم نه جدا شو، نو غار ته لاړو، اما شوره وکړه فلمین کې وایزه تزلتموم وما يعبدون الا الله فاو الى الكهف اے مرګرو کله چې جدا شوې د قوم نه او د دې د دین نه چې شرک ده نوراشه یو غار خده شرک هو پکې نه کنا یو غار تراشه پوخا نیکان خلق غارونو تتلی مونږ به هم د هغې په سنت باندې عمل وکړو نو لاړو نو سورت مریم کې وی چې ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته وی چې پلار زغستانه جدا کیږم و اعتذلکم وما تدعون من دون الله زستاسو نه جدا کیږم او تاسو چې دای چا عبادت کوئ بس دغه جدا کیدو وجه ده نو چې تاسو کې شرک دی الله رب العزت ویلی چې شرک والو نه جدا شي سورہ کہف کې الله پیغمبر ته وی چې تاسو د اصحاب کہف واقعې ډېر ناشنا ښکارا شو چې خلق تبو سنه کوي ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا نراشه سوره مریم کې وګوره د انبیاء واقعات ډیر ناشنا دي د زکریا علی السلام د ولادت یحیی علی السلام د ولادت عیسی علی السلام دا ډیر ناشنا واقعات دي اصحاب الكهف واقعات هم عجیب نه ده لکه دا جسم راجیب دی کہف پاخر کی ویلیو دا توحید پا وضاحت کی ویلیو چو قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا هغه ذات چې دا غوږ پاره نه اولاد شته نو له سو کې صدر او شریک شته په بادشاہي کې او نو سره څوک داسې مددگار شته چې په هغه باندې ستړيوالې راشي نو څوک دی چې هغه سره امداد کوي بیا د مکیه فلم یکل اولیوم من الذل سوره مریم کې ووم وی چې دې خلق خدا عقیده ساتلې ده چې او دا زشته دي چې لاغي ته محتاج دي که پارس کی واتخذو من دون الله الهه ليكونوا لهم عزا دې خلق نیولی بغیر د الله نه نور کار سازان د دین مطلب د پاره چې زمونږه مدد وکي کلا نشي کولې نو په هر مسله کې سورته مریم د مخ کې سورته تفصیل او وضاحت ده سورته کې درې حصې وي اول ایسا دا اولنا تر 63 دریش په تمایات پورې وا وګدای سا دریش په تو یاتونو کې د کې عجز د انبیاو څو تفصیل نه اوسې اجمالن چګور انبیا الله ته محتاج دي ته خدایي غ الفاظ تو ګور کړه خدای باندې کبي استا په خلی باندې را لچ نه زولې او دې سورته مریم کې دا الفاظ ذکر کړی ورنه دا واقعه زکریا علیه السلام په نور سورتهونو کې همشتا سورې ال عمران کې همشتا سورې انبیاء کې همشتا ولیکن دا الفاظ پکې نشتا چې زکریا علیه السلام کوم خپل عاجزی بیانې قال رب انی وهن العظم مننی اے رب بوډا شوما انبیاء بودا گان کی کنا چاکی چولو ہی تینا بودا کی سنگا بودا شوئے اډوکی مې رواست شو وهنه لازم مومن دی واشتعل الراس شيبا سر مې سپین شو ډیر بوداوال د وجنا د دې نبل انتهای عجز نه نو چې پیغمبر الله ته فریاد کوي کنه چې الله دا سي کمزور ہے تر علما وقد بلغت من الكبر عتيا انتهاء رصيد العلم خو بیا مستانه مایوس نیما استاد رحمت نا نا امید نیما فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب الا استانه زکه غواړم چې تو ورکول شي کنه او بخی ما تداس یو ولدو یو وارسو چیزا مونگن دا دین او دا علم دا میراس ووسی دنیا میراس نیا دی دا دیر لوی مرتبہ و فضیلت تی دید پارا سوال کوما دا غدی آجزه تاو گورا زکریا علیہ السلام ولی دا دا پا حق کم شبهاوا هر زمانه که دا خلق دا خبری تاو ری کنا نو هغه زمانہ کوم خلق وې کنا هه وګوره زکریا علیہ السلام ته کومې زمانه سړې او زی یو شو زمو استاولې نکی مونږه خداغه نه خيو تو ګوره بل د الله سنې ولې ګرځي اپ داسې وخت کې دا غزي یو شو دا څه چل دې کنا اه د پلان یو لینه کیږي د پلان یو لینه کی غټ غټ خلق به یادول کنا چې څومره تندرستی او څومره او د اغاز یو شو دا خاصت خالی نه ده کنا دا خود سره سي اختیارات شته کنا مله جواب کی جو ظالمان اوس اختیارات غلا تفریات کی عاجزی کوي تم داغه پشان ته په اخلاص سره سوال وکان ستا سره د الله سبنیتی خو نشتا او ته زیارتونو ګرځي د کیدله نظر کوي کنه تاغه سه اخلاص وکړه قدر نه کدل او اخلاص کم د دنیا کې خا نو تاغه سه اور پسې عاجزی بیانې ده یحیی علی السلام چې هغه وی داغه په حق کې قرآن وی وَاتَيْنَا الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ ټول الله ته محتاج دي فارس کې او ته محتاج دي د خپل ځان په امن او په حفاظت کې او په سلامتیا کې بیا د حضرت مریم او د عیسی علیه السلام یې ډیره دنیا په دې مبتلا او دوکا ننوم هغه مخلوق دی چې دې تخدایان وای کنه پورا د دې عبادت کوي او سورته مریم نګوري چې د حضرت مریم عاجزی وګوره دومره تفصیل بل ځکه نه کړي چاغه خدای الله د عبادت لپاره د خلقو نه جدا شو ځان له پردو نیوا ځان له اخوا د خلقو نه یو ځای جوړ کړ چې خلق مو بستر ګونه لګي دا خدای هغه تقوا وا مزګه د دې لایق وا چې الله او جبرئیل امین راولي ګد خپل طرف نه او دا هغه پګریوان کې پوکيو کړ نو قرآن داغی عاجزی بیان کرده چه تقوی تیو گورا استعازی تیو گورا چینی اعوذ بر رحمان من کا زوی پناوالم پر رحمان ذات سرا او بیا داغی تکلیف تیو گورا چه اللہ پی راوستو عیسیٰ علیہ السلام پلگ وقت کے لگ سات کے پیدا شو او بیا تعالی تسلیم ورکئی ترغیبم ورکئی تدبیرم وتخئی چې کو څوک سوینو بس وتوای چې زمانه تاسو مکوي ما روجنی ولی د خبرونه هغه وخت کې جایز و د عیسی علیه السلام نه تاسو کوي ناګه مور په غیک کې دی یا په زنګو کې دی او هغه اعلان کوي چې انی عبد الله ای خلقو زد الله بنده ما تلا زامن نه بندیان یی نوزی بنده ما سود مریم زیه ما تلا زیه نه ما وګت بیان کړه چاتانی الکتابا وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا ما با الله پیغمبر کوي ما له کتاب را کوي ما به خلقو د پاره مصلح جوړی چې به خلقو ته د الله دین رسوما په دې ځموار ګرځولم ډیوټي را تاواله کړی دا اختیارات نشته دا څه اجمالن بیا د ابراهیم علی السلام حال دا خاص عربو ته وی چې تاسو دعوه کوي چې موږ په ملت ابراهیمی یو نو دا هغه ملت ته معلوم دی کله ځان خپل ملت جوړ کړل دي انو مم پیداغی خې چې دا ملت ابراهیمی دی دا ملت سو هغه سورته مریم کې وګوره کنه خپل پلار تسو یا اباتی لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ولې دا سه مخلوق عبادت کوي چې ناوري نویني نتاله څه فائدہ در کول شي مستا په نقصان قادر دي بیا بیا لګیا او کهف کې ویلو چې خلکو تاسو دا اولیا چا ته وای شیطانانو ته افتتخذونه و ذریته اولیا دام سوکلو شیطانانو نو مولیا جوړ کړو نو ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته وای جَاءَتِنْ يَخَافُونَ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا زوی د دې خبر نه یریګما چې تا باندې به سم مصیبت راشي سم مرز راشي سم سخت به راشي نو ته پدې کې د شیطان دوست شي ځکه هغه داسې خلقو دوست کنه مشرکانو مصیبت بلارا اوستی او تو به نور چاہتا اوازونه کئم نزد دین ایریگم چی تو بیاد شیطان دوست چی او پا دوست ہے سرونی سی لگا خلقو چی نیولیو دقا سی اور پسید موسیٰ علیہ السلام حال بیانی چی اغا سر اختیارات نو اسماعیل علیہ السلام بیانی او دقا سید ادریس علیہ السلام حال بیانی دا ټول د شبهاتو جوابونه دي چې انبیاء سره څه اختیار نشته نبی خلاصه بیانې د ټولو ډیره بهتره خلاصه چې ټولو انبیاء حال ذکر کی ذکر کی ذکر کی نبیاء وم پنځوستم ات پنځوستم دیکھے خلاصہ ہو گورا اولائک الذین آنام اللہ علیہم من النبیین داغ پیغمبران دی چلا پہ نام کرے ہو من ذریت آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل ومن من حدینا واجتبینا اذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا دا عجزې خلاصه شو دې انبیاء او دین سو الله وی دا چې کله زما آیاتونه په دې بیانول شو نو پری بوا ته سجده کوونکې او جړیدونکې ته خو به سجده وکنه جړا به کم ځای اغی وام سجدہ اکرام بے جلل اللہ تا ہر رو سجدہ مبکی دا والی سوا ندویمہ کیا جزید ملائکو ذکر کئی سلورش پیتم کیوئی وما نتنزل الا بامر ربك. جبريل امين نو راغل ډیر وخت چراغ نبی علیہ السلام ورته وی چې تولی ډیر زر زر ناراضی لملا تزورنا اکثر ما تزورنا. مونږ په انتظار یو هر وخت اته ډیری سار شوی هغه ته وی مونږه بغیر د اجازت نه نشورات لې زمونږه اختیار نشته. کزمه کدا که اسمان دی نو اختیار به د الله دی. ملائکم وی وما نتنزلو مونږ نشورات لې الا بامر ربک. صبر جستا د رب حکم نشوي ولی لهو ما بینه اختیارات خطول دا اللہ دی که اسمانونو کی دی که زمکو کی دی بس دا آغا حکم نو امر نو اجازت نو نو نشمرات لیم. ملائک طول عاجز دی محتاج دی اللہ تا. دا سورت دوی میساوا چه دوی سے ذکر شوی مقصدی نو سمره بیانی رب السماوات والارض وما بینهما فاعبده واستبر لعبادته. هر کله چې اختیارات دبل چا نشتا دا غزات تی چې دا اسمانو نو مالک او د زمکو مالک او سچ په میند دې دواړو کې دي نو فاعبده بل چا تساجد ته دا بندگی کو کنا او داسې بندگی کوا چې واستبر ل عبادتې چې داغه په عبادت کې خپل ځان خوشاله کان داغه په دې عبادت کې دې استازل له تسلی حاصل شي ځان مخلاص او د مانځنه چې مون مخلاص کوي کنه وی تر می تر سم وکړو نه واستبر ل عبادتې داسې مون زکا چې زړه دې وسره خوشاله شي تسلی حاصل شي. هل تعلم له سمیا زګبل څوک لایق نشته کنه. نذرې مېسه کې اخ زواجر دي تر اخره په ولي چې دې مسلې نه څوک انکار کوي کنه نو یو ځل وتعالی وي چې ته قیامت نه مانی تو وحدانیت نه مانی ويقول الانسان اذا ما مت زجر په انکار د قیامت سره بیا ور پسې زجر په انکار د قران واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا چې قران بیانې کنه د دې دغه مقابله کې خپل دنیایي زیب و زینت او خپل مجالس او خپل مکانات او خپل سامانونه ذکر کوي په دی باندې خپل ځان له فخر کوي او ځان کامیاب ګڼي چې زمونږه دنیا پورا ده زمونږه مجلسونه ښایسته دي ورته پر قرآن مقابله کې دا جوړ پیش کوي ټول همیشه دا د انسان حال ده. یا مختصر بشارت بیانې ویزید الله الذین تدهدا چله کوم مومنان له دنیا کې سندي ورکړي آخرت کې بوله ورکی کنا والباقیات الصالحات خیر هغه اعمال ډیر بهتر دي چې پاغي فنا ناراضي پاغي زوال ناراضي الله مومنان له داغي بدلی تیار کړی دي. نذریم زجر افرایت الذی کفر بآیاتنا الله یم قران نہ منی او بیا وی چې الله مال اخرت کې ارسرا کوي جنتونه برا کوي مال برا کوي اولاد برا کوي اتلا الغیبا تغیب خبرې کوي عقیده د توحید نه ده وعده نه ده پورا او ځان په دې باندې کامیاب ګڼي عقیده سدا واتخذوا من دون الله آلهة نیولی دی کنه ځان له ذمہ واران د هر مرض او مصیبت د پاره لیکونو لهم عزن پا دی که عزت کوری دا دی دا پاره منلی دی چی دا زمونگا امداد که او زمونگ سر مدد که دا هر سو چی مونگ تحاصل دی کنا عزن یا ذکوه لیخا دار دی غط و خلق و شرک ذکر کئی چی دا لولوی مرتبو والا ندی عهدو والا دا دینن دا عقیده دا چی دا پا مونگ بانده دا دی اولیاء و نظر ده چالے وزارتو نور کڑی دی چالے نور لوی لوی عہدی ور کڑی دی داوی دا دی ابا قید دا دی خیال ساتی چی دار سوی دا دی دی کنا منگا سوی دی زور آزو او خیال ساتو لیکونو لهم عزن دیر لوی زد تپا کی کنا خوا مسلورم زجر علم تران نار سلن الشیاطین علی الكافرین تعزهم عزان اللہوی عزت کم دے شیطانان نیولی دی اوغا چلوار سرکی چدا با سوک ایچا سرونکی خوا لگدی سر چی شیطانان سوکلو عزت کم دے بی عزتی والا اکڑا بی حرمتی والا اکڑا دا حیا نے پاک کلو دا ایمان نے پاک کلو دی کی پاتی سو دی اگر چی سوا خود شیطان واغستو دی زمانه که دا مشرکانو حالو گو رکنتو خدا علی چی نزدی والا ورشن تا تا بداغی حال معلوم شی چی عزت شتا کنشتا حیا شتا و کنشتا او کور کې خیر او برکت شته او که نشته ها انسانیت ته که حیوانیت ته که بهیمیت ته که سب لاته انسان کم دی دنیا کې الله یو ټول شیطان په اختیار کې راغلی دی ابیا تخویف او بشارت بیانې سوره مریم کې دری سیوی اول کې د انبیاء واقعات چټول الله تعجزی کې او فریاد کې توم کوا دویم کې د ملائکو حال چې جبرئیل وې زمونږه اختیار نشته نشورات له بغیر د اجازه نه دا خو تاسو دې چې اختیار نه مانه الله هم پرې خده دا غنه سنغه واله پورې اجتم وته نشته باباګان اجازه په مخه اغستې دي ملائک وې چې زمونږه اختیار نشته دی انبیایوی زمونږه اختیار نشته دی اختیار صرف د الله دی او اخر کې زواجر د خلقو چې غی انکار کوو د دې عقایدونه کغه توحید او کغه رسالت او کغه قیامت په دې ډیر زیات زور لګولې واخر دعوانا